بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگ اور بھائیو، نماز کے بعد ایک نکاح منعقد ہوں گے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ اس کی مناسبت سے نکاح کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں. نکاح یہ دو افراد کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، دو جانب سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. عورت کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ شادی کرنے والے مرد سے کہتا ہے کہ میں فلانی عورت کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، اور جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. جیسے خرید و فروخت کے وقت معاملہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، بیچنے والا اپنی چیز گاہک کو بیچتا ہے اور گاہک اس چیز کو خریدتا ہے، قبول کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ نکاح بھی معاہدہ ہے، جانبین سے اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ خرید و فروخت میں ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ نہیں پڑھا جاتا، اور نکاح میں ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ نکاح جہاں ایک سماجی معاہدہ ہے خرید و فروخت کی طرح سے، وہیں یہ ایک عبادت بھی ہے. نکاح میں دونوں حیثیتیں ہیں، معاملہ ہونے کی بھی حیثیت ہے اور عبادت ہونے کی بھی حیثیت ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں معاملے کی شان مغلوب ہے اور اس کے عبادت ہونے کی شان غالب ہے، یعنی اس کے عبادت ہونے کا پہلو زیادہ اہم ہے. اسی لیے دوسرے معاملات کے مقابلے میں نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ جب آپ کوئی نکاح پڑھاتے تو نکاح سے پہلے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور اس خطبے کے ساتھ کچھ نصیحت بھی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نکاح سے پہلے خطبہ ضرور تلاوت فرماتے. احادیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ جو آپ نکاح سے پہلے کو تلاوت فرماتے تھے محفوظ ہے، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تین آیتوں کو ضرور تلاوت فرماتے. وہ تین آیتیں جو خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ایسی ہے کہ ان آیات میں کہیں نکاح کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں نکاح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا مضمون ارشاد فرمایا، نکاح کے الفاظ بھی ان آیات کے اندر ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ ایسی تین آیتیں خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے کہ جس میں نکاح کا ذکر تک نہیں ہوتا. وہ کون سی تین آیتیں؟ ایک آیت تو سورہ نساء کی پہلی آیت ہوتی تھی جو خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں، ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے اس پروردگار کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے پیدا کرنے کے بعد ان کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بسایا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر اپنے حقوق ایک دوسرے سے مانگتے ہو. آدمی کو اپنا کوئی حق کسی سے مانگنا ہوتا ہے تو خدا کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دے دو، اللہ کے واسطے میری یہ ضرورت پوری کر دو. اللہ فرماتے ہیں جس کے واسطے سے تم اپنے مطالبات ایک دوسرے سے کرتے ہو اس ذات کا تقویٰ اور اس ذات کا ڈر اختیار کرو. والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو. رشتہ داریوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرو، اس میں کمی کوتاہی نہ برتو. اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی برتو گے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہارے سارے کاموں کو اور تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. ایک آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں یہ تلاوت فرماتے، دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اپنی ساری زندگی اسلام پر مکمل کاربند رہتے ہوئے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزارو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو اس حال میں جا رہے ہو کہ ساری زندگی خدا کی فرما برداری تم نے کی ہو، اور فرما برداری اور اطاعت والی زندگی لے کر کے تم خدا کے یہاں جا رہے ہو، اس طرح اپنی زندگی جیو. تیسری آیت سورہ احزاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کیا کرو. تمہاری باتوں میں صداقت، تمہاری باتوں میں درستگی، تمہاری باتوں میں سادگی اور سچائی ہونی چاہیے. جھوٹی خوشامد والی، چاپلوسی والی، تکلف اور بناوٹ والی باتیں نہ کیا کرو. ایمان والا ہمیشہ سیدھی سچی بات کیا کرتا ہے. یصلح لکم اعمالکم، تمہاری باتوں میں درستگی ہوگی اللہ تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا. تمہاری زبانیں ٹھیک ہوگی تو تمہارے دوسرے اعضا سے نکلنے والے اعمال اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سیدھا پن اور درستگی پیدا فرما دیں گے. تمہاری باتیں سچی ہوگی، تمہارے اعمال سچے ہوں گے. یغفر لکم ذنوبکم، اگر جو ہے غلطی سے جانے انجانے چھوٹے موٹے کام ہو جائیں گے غلطی کے اللہ کی ناراضگی کے، اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچتا ہے. یہ تین آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے اندر تلاوت فرماتے تھے. آپ نے تینوں آیتوں کا ترجمہ سنا، ایک بات کا اندازہ آپ کو ضرور ہوا ہوگا کہ ان تینوں آیتوں میں کہیں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں جو ہے نکاح کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں ذکر نہیں فرمایا. حالانکہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں نکاح کا لفظ بھی موجود ہے، جس میں نکاح کا مضمون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں تو ان آیتوں کا انتخاب نہیں فرماتے. ان تین آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے ہیں. کیوں؟ ہمارے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں جو قدر مشترک چیز ہے، یعنی تینوں آیتوں میں ایک مضمون جو ذکر کیا گیا تینوں آیتوں کے شروع میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے. گویا نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا انتخاب فرما رہے ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نکاح یہ فقط ایک سماجی معاہدہ نہیں ہے، نکاح یہ کوئی فقط آپس کا ایک معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ اس چیز کو اور اس عمل کو اس انداز سے کرتے ہیں گویا ہم اس کو دین نہیں سمجھتے. ایک جو ہے یعنی معاشرے کا اور ایک سماج اور ایک تقریب کی اس کو حیثیت دے دیتے ہیں، مگر یہ ایک دینداری ہے، بلکہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. اس حیثیت سے اس کو ادا نہیں کیا جاتا، نکاح فقط ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ یہ اسلام کی عظیم الشان ایک عبادت ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں معاملے کی اور معاہدے کی شان مغلوب ہے اور عبادت کی شان اس کے اندر غالب ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے سوائے چند کے استثناء کے اس عبادت کو کیا. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا اور متعدد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, خطبے نکاح کیے, اپنی بیٹیوں کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروائے. تو نکاح ایک عبادت ہے, فقط سماجی معاہدہ نہیں ہے, لہذا اس کو عبادت ہونے کی حیثیت سے ادا کرنا چاہیے. اس موقع پر دینداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی والی آیتوں کو تلاوت فرما کر کے تقوی یاد دلا رہے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ملحوظ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ملحوظ ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہم نے اس عبادت کے اندر خرافات کو جگہ دی, رسومات اور رواج کو جگہ دی, اس کے عبادت ہونے کی شان ختم ہو جائے گی. کل روز قیامت خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں جو ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس دیواجی زندگی کے تین موقع ہیں, ایک نکاح سے پہلے, ایک نکاح کے وقت اور ایک نکاح کے بعد. ان تینوں موقعوں پر نکاح سے پہلے بھی ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہی ہے. ان تینوں موقعوں پر نکاح سے پہلے, نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں, رسومات, خرافات رواج پذیر ہو گئی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ خرافات اور یہ رسومات اس کی عبادت ہونے کی شان کو ختم کر دیتی ہے اور یہ بجائے عبادت بننے کے رسم اور رواج بن کر کے یہ نکاح رہ جاتا ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہماری طرف سے کی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے, مختصر سا وقت ہے. ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان تینوں موقعوں پر, ازدواجی زندگی کے یہ تینوں مواقع ہیں, ان تینوں موقعوں پر کیسے کیسے خرافات رسومات ہمارے معاشرے اور سماج میں رواج پذیر ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عبادت ہونے کی شان ختم ہو گئی ہے اور ہم ایسی ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ عبادت ہمارے لیے نجات کا سبب بننے کے اور جن مقاصد کے ذریعے, جن مقاصد کے تحت اسلام نے اس عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے, وہ مقاصد ختم ہو کر کے بہت سارے خرافات اور برائیوں کے وجود میں آنے کا یہ چیز سبب بن جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اس موقع پر خطبہ جو تلاوت کیا اس میں ان تین آیتوں کا انتخاب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ملحوظ رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ملحوظ رکھو. یہ موقع ایسا ہے کہ دینداری تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی, دینداری کے بجائے بہت ساری بے دینی کی چیزیں تم کرو گے. اگر خدا کا تقویٰ اور خدا کا ڈر ملحوظ ہوگا تو پھر تم سے دینداری کا دامن چھوٹنے نہ پائے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس سلسلے میں ہیں ان تعلیمات کو ادا کرنے میں یہ چیز معین بنے گی. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے, آدمی کے دل میں جب خدا کا ڈر ہوتا ہے, خدا کا تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کرتے ہوئے اسے ڈر ہوتا ہے اور اسے اس بات کا چونکہ احساس ہے کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اس کیے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جواب دینا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی چیزوں کو کرتے ہوئے چٹکتا ہے, ایسی چیزوں کو کرتے ہوئے اسے ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس سے وہ رک جایا کرتا ہے. اور جب تقویٰ نہیں ہوتا دلوں کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا, اللہ کے سامنے پیشی کا احساس نہیں ہوتا تو پھر آدمی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اس لیے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے خدا کے دربار میں جا کر کے اس چیز کا جواب دہ ہونا ہے اور اس چیز کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے, اس کا ڈر ہی اسے نہیں ہے, اس لیے وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. اس لیے قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ قرآن کریم جہاں جہاں کوئی حکم بیان کرتا ہے, کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے, یا قرآن کریم میں جہاں کسی چیز سے روکا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے اجتناب کا اور رکنے کا حکم دیا, تو وہاں ضرور آگے پیچھے قرآن کریم تقوی کا مضمون لاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں. جہاں کسی کوئی امر ہے, کسی کام کے کرنے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے تقوی کا حکم بھی ہے. جہاں کہیں کسی چیز سے قرآن کریم نے روکا, کسی چیز سے منع کیا تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا بھی حکم دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم عوامر کے بیان کرتے ہوئے، نواہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے تقوی کا ضرور حکم دیتا ہے کہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے عوامر کو بجا لانے کا اور خدا کے نواہی سے رکنے کا اور اجتناب کا جذبہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اگر تقوی دلوں میں نہیں ہے تو پھر آدمی کو خدا کے حکم توڑتے ہوئے کسی طرح کی جھجک نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس لیے نکاح کے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی یاد دہانی کرائی کہ اگر اس موقع پر تقوی دلوں میں ہوگا تو جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں توڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دجیاں نہیں اڑاؤ گے اگر دلوں میں تقوی ہے۔ اور اگر دلوں میں تقوی نہیں ہے تو پھر آدمی ساری رسومات، سارے خرافات، اچھے اچھے دیندار کہلانے والے لوگ بھی ایسے موقع پر بہت ساری ایسی چیزیں معاشرے کی جو ہے شرم میں، سماج کی شرم میں، خاندان والوں کی شرم میں کر بیٹھتے ہیں جو خدا اور رسول کے ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور پھر اس عبادت کی جو برکات ہوتی ہے اس سے جو ہے یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نکاح تو عظیم الشان عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں، یعنی جن مقاصد کے تحت اسلام نے جو ہے نکاح کو مشروع کیا ہے وہ تو بہت ساری برکتوں کو لانے کی وجہ سے، اور اس کے تحت بہت ساری برکتوں کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا، اور پھر میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ان میں الفت و محبت، پیار و پریم کے جذبات ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالنا، یہ ساری برکات، اور پھر اس سے نسلوں میں اضافہ ہونا، امت کے اندر اضافہ ہونا، یہ سارے نکاح کے مقاصد ہیں اور نکاح کے برکات ہیں جو اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اکثر و بیشتر شادیاں جو ہے ناکام جاتی ہے۔ یہ نکاح کا جو سلسلہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا ہے کہ مودت و محبت کے جذبات ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا ہوں، خاندان آپس میں جڑیں، رشتے داریاں بڑھیں، نسلوں میں اضافہ ہو، اور جو ہے یہ مرد و عورت ایک سکون کی زندگی جو ہے گزارے۔ یہ نکاح کا ایک مقصد ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیوں میں سے اس کو بیان کیا کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی اندر سے جوڑے بنائے۔ کیوں جوڑے بنائے؟ یعنی یہ نکاح کا سلسلہ، ازدواج اور شادی کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس عورت کے ساتھ مل کر کے سکون پاؤ اور بہت سکون اور اطمینان کی زندگی گزارو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت و رحمت، پیار و پریم کے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے سے پیدا فرمائے کہ تمہارے درمیان پیار و پریم کی فضائیں اس نکاح اور اس ازدواج اور شادی کے ذریعے سے قائم ہو۔ تو زندگیاں سکون کے ساتھ گزریں، پیار و پریم کے جذبات کے ساتھ گزریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مشروع فرمایا۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات بالکل برعکس ہے۔ آج ہمارے 70% گھرانے جو ہے ایسے ہیں کہ جن میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی کی ازدواجی زندگیاں آپس کی ناگواریوں کا، آپس کی تلخیوں کا شکار ہے۔ میاں کو بیوی سے ڈھیروں شکایتیں ہیں، بیوی کو میاں سے ڈھیروں شکایتیں ہیں، اور دونوں کی زندگی جو ہے اجیرن بنی ہوئی ہے، بے سکونی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو چیز اللہ نے اس لیے مشروع کی کہ زندگیوں میں سکون آئے، وہی چیز ہمارے لیے بے سکونی کا، بے اطمینانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ اس طریقے پر نہیں کرتے جس طرح کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کو بالکل سادہ رچاؤ، سادگی کے ساتھ شادیاں کرو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ جتنی تمہارے نکاح میں، شادیوں میں سادگی ہوگی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوگا، تمہاری شادیوں میں اتنی ہی برکت اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ جس نکاح میں جتنی سادگی اس نکاح میں اتنی ہی برکت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمائے, آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے, حضرات صحابہ کرام کے ڈھیروں نکاح آپ نے پڑھوائے. آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے ان نکاح کی تفصیل, کتنی سادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نکاح کیے کروائے. ذرہ برابر اس میں تصنع بناوٹ نہیں, ذرہ برابر اس میں نام و نمود اور نمائش نہیں, بہت سادگی کے ساتھ. ہاں مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا, خود نکاح کیے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر اچھی خاصی مقدار میں دیے. اپنی بیٹیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروائے, اس میں بھی اچھا خاصا مہر جو ہے اپنے دامادوں سے بیٹیوں کو دلوایا. حضرات صحابہ بھی نکاح کی اچھی نکاح میں مہر اچھی خاصی رقم دیتے تھے. اور دوسرے خرچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں ہوتے تھے, حضرات صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. آج بات الٹ گئی, ہم مہر تو بہت معمولی دیتے ہیں اور اس کے سوا جو شادیوں میں خرچ کرتے ہیں بے تحاشا, جو غیر ضروری خرچ ہوتے ہیں وہ جو ہے بے تحاشا. ایسا غریب آدمی کہ جو ان خرچ کا حامل بھی نہیں ہوتا, وہ قرض لے کر بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو بیاج پر پیسے لے کر کے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور شادیاں رچاتے ہیں, یہ ساری اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اسی لیے نکاحوں میں اور شادیوں میں برکت نہیں ہوتی اور پھر زندگیاں پریشانی کے ساتھ گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت میں نکاح کے سلسلے کی جتنی خرافات رواج پذیر ہیں اللہ عافیت کے ساتھ اس کو ختم فرما کر سنت طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہونے والے اس نکاح میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے پناہ خیر و برکت مقدر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت میں پڑھ لے, اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا.